van Zeefuik. Als je ernaar kijkt, krijg je al pijn in je buik. Laat staan voor de aanvaller van Volendam. Die heeft pijn aan zijn enkel. Ik hoop voor hem dat het goed afloopt. Maar ik denk dat dit rood gaat worden. Hoe ongelukkig ook. Want het was absoluut niet de bedoeling van Nick Viergever om in de vierde minuut zo hard op die enkel te gaan staan. Maar hij mag nu bij de scheidsrechter komen. En dan moet Utrecht, dat al zo'n slechte competitiestart heeft, al na vier minuten verder met z'n tienen op bezoek bij Volendam. In die strijd tegen de laatste plaats. Want als Volendam wint, staan zij geen 18e, maar staat Utrecht dat. Utrecht nu nog 17e. 0-0. Rood voor Viergever. Nou, ook wij hopen dat het goed komt met die enkel. Dankjewel, Mark Kloostra. Onze NPO Radio 1-bus staat geparkeerd in het Drentse dorpje Havelte voor het huis van Hans van Teijlingen. Aan de rand van de woonwijk achter het huis is vrijwel alleen maar groen te bekennen. Welkom, Hans. Dankjewel. Ook welkom in Havelte. Ja, welkom in Havelte. Bij mij voor de deur. Dankjewel. Hoe lang woon je hier al? Ik woon er sinds 1990, dus ruim 30 jaar, 33 jaar in Havelte. Het eerste jaar moesten we nog een huis bouwen, dus dat is, dit huis hierachter is gebouwd. Dus vanaf 91 wonen we op deze plek hier. En hierachter zit dus een veld waarop vroeger pootaardappelen werden geteeld, hè? Ja, dat is een paar keer geweest. Het begon met jongvee. En dat was heel gezellig. Samen stonden de koeien te kijken van hoe wij zaten te eten. En dan kwamen ze eens eventjes langs scharrelen. Toen zijn de pootaardappelen gekomen. 2 of 3 keer 3 jaar. En daarna wel 15 tot 20 jaar mais. En recent gras. Jullie hadden gezelschap met de koeien die toekijken terwijl je aan het eten bent. Deze week bespreken we in 5 dagen het gebruik van pesticiden in dus onder andere de bollenteelt. Jij hebt je hier de afgelopen jaren mee bezig gehouden. We gaan het vandaag hebben over die pesticiden in de bollenteelt en over het mogelijke verband met jouw ziekte, want jij lijdt aan Parkinson, hè? Ja, dat klopt. Je bent opgeleid als bioloog, Hans. Ja. Welk beroep heb je altijd beoefend? Ik heb in de educatie gezeten en ik ben trainer, adviseur, medezeggenschap geweest. Dat eigenlijk het langst, zo'n bijna 30 jaar. Wat houdt dat in? Ondernemersraden bijstaan bij ingewikkelde, complexe vraagstukken. En dus als een soort trainer, adviseur. Dan organiseerden we eendaagse of meerdaagse sessies waarop dan een bepaalde kwestie waar de ondernemersraad een antwoord op wilde vinden. Dan zonden we ons af in een hotel. Dan gingen we met een sessie de antwoorden zoeken op de vragen die er waren. En dat als bioloog? Ja, hoe komt de bioloog daar zo in een cursuszaal terecht? Dat ging als volgt. Ik heb bij de Stichting Milieueducatie gewerkt in Utrecht. Ben ook actief geweest in de milieubeweging in de jaren 70 daarvoor. Bij de Stichting Milieueducatie deden we een aantal projecten. Ik was consulent volwassen educatie. En ik bemoeide me dus met het introduceren van milieueducatieactiviteiten binnen de volwassen educatie. En ook binnen bijvoorbeeld in een project Bedrijf en Milieu. Ging specifiek over de werknemers en het milieuvraagstuk in de onderneming. En toen was er een... Ik woon in Utrecht op dat moment, werkte ook in Utrecht. En toen was er een instituut hier in Havelte, Overzingen de Klenken. Dat is een scholingsinstituut voor ondernemersraden. Die vroeg of ik bij hen wilde komen werken en ook de milieucursus richting ondernemersraden zou kunnen geven. Dus ja, een bioloog die komt, ik kon mijn expertise heel goed gebruiken in tijdens die cursussen, milieucursussen voor werknemers. Ik heb later ook heel veel arbeidsomstandigheden cursussen gegeven. En langzamerhand ben ik ook een allround consultant voor medezeggenschap geworden. Maar Hans, dit gesprek gaat toch hartstikke goed? Want voordat wij begonnen gaf je aan dat je wel een klein beetje zorgen maakte, hè? Met name rondom de concentratie. Oh ja, ja. Maar dat gaat super. Ja, dankjewel. Ja, want u lijdt aan Parkinson, of jij lijdt aan Parkinson. Ja. Wanneer werd dat vastgesteld? Nou, dat was uiteindelijk in 2017, dus een jaar of 6 geleden. En dat kwam ook mijn dochter, mijn oudste dochter studeerde medicijn en was toen al basisarts. En die zei, je moet eens naar een neuroloog gaan, want in mijn houding, een beetje een kromme houding, ja, je staat toch wat anders. Als ik er niet op let, dan heb ik toch een wat andere houding die echt bij Parkinson hoort. Dus dan moet ik goed op letten. En die zei van, goh, je zou eens naar een neuroloog moeten gaan. En dat heb ik gedaan. En ben helemaal door de malle molen van allerlei testjes, onderzoekjes, foto's, scans heen gegaan. En na een dag zo bezig te zijn geweest, het afrondende gesprek was toch ja een beginnend Parkinson. Van de 128 symptomen die Parkinson kent. Ja, want het is een verzameling van symptomen. En dat heet samen Parkinson, hè? Ja, ja, dat is de aandoening Parkinson. Hoe beïnvloedt het jouw dagelijks leven, Hans? Nou, ik wil nog eventjes iets zeggen over... Tuurlijk. Die 128 symptomen, daarvan waren er 4 à 5 bij mij merkbaar. En dat was dus eigenlijk heel weinig. Ja, want ik zou in eerste instantie zeggen dat is heel weinig. Ja, ja, het is nu wat meer, hoor. Een van de belangrijkste, waar ik het meeste last van heb, is ook cognitieve traagheid. Hè? Dus het focussen op moeilijke teksten, onderwerpen. Is dat ook waarom je enigszins of een klein beetje zorgen maakte voordat u dit gesprek inging? Hè? Dat klopt, maar goed, het is geen lezing van mij, maar een gesprek. En dat maakt het alweer een stukje plezieriger. Precies, en dat concentratie gaat het tijdens zo'n gesprek, dan hoe voelt dat? Omdat nou, één op één gaat het wel goed meestal. Maar in wat grotere groepen, dan heb ik... er is een groepsgesprek, er komen bepaalde onderwerpen aan de orde. En ik meen dan een associatie te moeten hebben met een bepaald aspect van die onderwerpen. Dan zeg ik daar wat van en dan zit iedereen me aan te kijken, waar heb je het over? Dan, omdat dan het gesprek al verder gegaan is en ik gewoon vrij traag ben dan met mijn inbreng. Ja, en dat komt dan door die cognitieve traagheid waar je het over hebt. Wat zijn de verdere gevolgen? Hoe beïnvloedt het verder jouw dagelijks leven? Nou, ik ben in 2017, dat is dus gediagnosticeerd. Ik ben toen met pensioen gegaan. Dus ik heb eigenlijk alle tijd aan mezelf. Dus het beïnvloedt me wel in de zin van... als ik de krant lees, moet ik me goed concentreren. Als mensen naast me zitten te kletsen, dan kan ik het niet helemaal meer volgen. Zijn er dan ook specifieke dingen of trucjes, dingen die je doet om je concentratie vast te houden? Nee, eigenlijk niet. Nee. Want hoe zit het met jouw omgeving? In hoeverre hebben die er mee te maken? Hebben die te maken met de gevolgen van jouw Parkinson? Ja, dat is er wel. Ja, dat, hebben we het dan over de kinderen, kleinkinderen? We hebben mijn vrouw in eerste instantie. Ja. En daarnaast heb ik 2 dochters die allebei een partner hebben. En ook één heeft 2 kinderen. Dus ik heb 2 kleinkinderen bij de ene dochter en 1 bij de andere dochter. En dat. Ik moet zeggen dat ik probeer ze niet te benadelen met wat er bij mij aan de hand is. En dat gaat ook best wel redelijk goed, hoor. Ik kan nog heel veel doen. Kan ik je zeggen, ja, dat... Ja, want Parkinson wordt in verband gebracht met pesticiden, waar we deze hele week in 5 dagen over hebben. We vertelden net al dat hierachter staat een veld waar jarenlang pootaardappelen werden geteeld. Zijn daar toen ook pesticiden bij gebruikt? Mm-hmm. Ja, en toen ook behoorlijk veel. Een anekdote, een van de eerste keren dat we daarmee werden geconfronteerd. Ik stond de band te plakken van de fiets van mijn dochtertje. En de kinderen speelden in het gazon. En aan de andere kant van de sloot, daar hoorde ik tractorgeluid. Ik denk, goh, eens even kijken wat de boer nu gaat doen. Er kwam een enorme spuitinstallatie voorbij met wolken van gif. En dat was wel heftig. Daar schrokken we ontzettend van. Maar we hebben gauw de kinderen in huis. Deuren, ramen dicht, afzuiging af. En toen nog de... Want we hadden een moestuin met de kropjes sla, die waren bijna rijp. Dus daar hebben we gauw kleden en gordijnen overheen gelegd om de pesticiden geen kans te geven daar op te landen. Dat was wel een heftige bijeenkomst. En toen merkte ik ook dat ik... dat ik het als het ware rook. Of ik heb natuurlijk ingeademd die gifstoffen. En ik voelde me wat trillerig, wat lossig ten gevolge van die medicijnen. Pesticiden. Ik wijd het toch ook echt aan die pesticiden, dat ik me zo voelde op dat moment. Het was een gevoel wat ik ook nu wel eens heb als ik vergeef een medicijn in te nemen. Dus dat... Ja, want Parkinson wordt ook echt in verband gebracht met bepaalde pesticiden. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Want u bent zelf ook bioloog. Nou ja, ja goed, hoe kijk ik ernaar? Ik snap wel hoe het gekomen is. Hè. We hebben het agro-industrieel complex, zou je het kunnen noemen. Dat de agrarische sector industrialiseert, een schaalvergroting. Er wordt heel veel Wageningse wetenschap tegen aangegooid om een hele... technisch misschien wel volmaakte teelt te ontwikkelen. Maar ze vergeten de randeffecten van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen maken dus een onderdeel uit van die aanpak, dat is die systemische aanpak. Ja, en hoe kijkt u naar dat verband? Nou, in eerste instantie was ik... Ja, goed, die wolkjes pesticiden die er onze tuin in... dat vonden we vervelend. Maar we waren niet echt... we namen de boer niet kwalijk eigenlijk. Omdat hij vanuit zijn systeem... als het ware dit zou moeten doen om U neemt het de boer niet kwalijk, maar legt u desondanks wel... ook het verband? Met... Ja, zeker. Ja, ja. Ook dat wel? Ja, zeker. Maar misschien toen nog niet zo, hoor. Want het is eigenlijk met... een aantal jaren geleden is binnen onze gemeente... Meten is Weten opgericht. En die hebben het behoorlijk aandacht gevraagd... voor het pesticidenvraagstuk. En toen ging ik ook beter zien... en ook nadrukkelijker zien... van wat er eigenlijk aan de hand was... ook in onze eigen tuin. En dat het echt toch behoorlijk heftig is... dat daar gifwolken overheen gestrooid worden. En ja, dan zit je daar buiten. Want we werden niet gewaarschuwd door de boer bijvoorbeeld van... U legt dat verband dus zelf. Maar in Nederland is men nog vrij genuanceerd... als het gaat om het verband tussen Parkinson en pesticiden. Ja, nou, ik denk dat het... op zich ontwikkeld. De bewustwording van dat pesticiden toch wel veel te maken hebben met Parkinson. He, dat bijvoorbeeld Bas Bloem, hoogleraar neurologie in Nijmegen... Die zegt dat het evident is, hè? Ja, ja. De link met chemische gewasbescherming is wat hem betreft evident. Hij was gisteren ook te horen in onze uitzending met Myrthe van der Drift. In Frankrijk wordt het inmiddels al officieel gezien... als een beroepsziekte onder boeren. Parkinson. Ja, dat klopt. En ik denk dat het niet langer zal duren dat het hier ook zo zou zijn. Want er zijn ook verschillende uitzendingen, onder andere ook van Zembla in Noord-Holland geweest, waar ze dus gesprekken voerden met bollenkwekers. En dat daar waren ook heel veel gevallen van Parkinson. Wat echt. Dus je kunt het haast niet meer ontkennen dat het zo is. Precies, en dan moeten we het zo meteen gaan hebben over hoe het dan anders moet. Dat gaan we ook horen in de reportage. Het kan namelijk anders in de bollenteelt, en dat bewijst John Huiberts. Hij is al 35 jaar bollenteler. Jarenlang gebruikte hij chemicaliën, maar schakelde over op biologische teelt. Onze verslaggever Joris Kreugel zocht hem op in Sint Maartensburg. Midden tussen de weilanden, de boerderij en daarnaast een heel klein tuinhuisje, John. En daar kan je allemaal bollen kopen, hè? Klopt, ja. Ja. Krokus, narcissen. En die kosten €3,75 per zakje. Het zijn bio-bollen. Ja, wij zijn 12 jaar geleden omgeschakeld van gangbaar naar bio. En dat deden we eigenlijk omdat we zagen dat onze grond het niet volhield. En we hadden eigenlijk alles wel geprobeerd in de chemie. We kregen af en toe last van aaltjes in de tulpen. Of in narcissen. Het zijn quarantaineziektes, dus dan mag je je bollen niet exporteren. Je bedrijf wordt vastgelegd, je mag geen plantgoed aan anderen verkopen. En dat gebeurde af en toe eens en dat raak je dan zat. Als we alles in de chemie geprobeerd hebben op de normale manier... dan gaan we nou eens kijken van waar zit het nou echt het probleem. Toen kwamen we uit bij onze grond, bij de bodem... dat daar veel te weinig goede schimmels, te eenzijdig bacterieleven in zat... En dat is net als een mens. Als je in onbalans bent, dan word je een beetje ziek. En dat gebeurde dus. En toen hebben we daar een paar cursussen in gevolgd. Ja, wat moesten we niet meer doen? Dat waren de dingen waar we supergoed in waren. Het gebruik van fungiciden. Nou, en daar maak je dus alle schimmels mee dood. Dus dat was een beetje tegenstrijdig. Je hebt een schop in je hand, hè? We gaan heel even naar het land, hè? Je gaat me even iets laten zien. De schop gaat de grond in. En dan zie je hoe mooi vezel dat het is. Dit hele land zijn dus helemaal geen chemicaliën gebruikt? Al 12 jaar niet, nee, klopt. Gezonde grond? Dat is de basis van alles. En ook voor mensen zelf. Want hier groeien gewoon gezonde dingen op. Word je er gelukkig van? Ik word hier wel heel gelukkig van, ja. Ja, ja. Ja. Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar het om draait natuurlijk, hè. Het geluk in je leven. Je kan het geluk ook opzoeken en ernaartoe werken. Je kan ermee, ja. Ja. Wil je even naar binnen lopen, ja. Want hierachter heb je 3 hele grote loodsen. Volgens mij wordt daar gewerkt, hè, links. Klopt, ja. Ja. We oogsten in de zomer. Dan worden ze hier gedroogd en gesorteerd, schoongemaakt. En de medewerker zit achter de lopende band. Die haalt de slechte bollen eruit. Er zijn er echt duizenden. Ja, afgelopen jaar stonden er ongeveer 65 hectare biobollen in Nederland. Van de 27.000 hectare bollen in Nederland is het dus maar 65 hectare bio. En dat is biologisch en de rest is niet biologisch? Dat is gangbaar, ja. En dat is nogal wat. En als meneer Timmerman gaat zeggen dat er in 2030 25% van het agrarisch areaal bio moet worden, dan kan ik je verklappen dat dat niet gaat lukken. En waarom niet? Misschien is het wel te moeilijk of te onzeker. Ja, over dat bodemleven, dat duurt gewoon 7 jaar voordat dat weer een beetje op orde is. Kijk, mensen zijn altijd op zoek naar, ja, wij noemen dat vers land. Dus waar nog nooit een lelie gestaan heb. Of 1 keer in de 7 jaar, dat kan. 1 keer in de 7 jaar tulpen, 1 keer in de 7 jaar narcissen. En daarom heb je ook heel veel reizende bollenkramen. Dat mensen gaan gewoon bij anderen, bijvoorbeeld bij een melkveehouder, gaan ze tulpen telen. Of ze gaan lelies telen in Drenthe. En dat zijn best wel heel veel Noord-Hollandse bedrijven die dat doen. En die zijn altijd op zoek naar waar kun je de beste kwaliteit bol telen met de mooiste knop. En dat is soms niet langs de kust, maar meer in het oosten van het land. Maar die keuze heb jij dus niet gemaakt? Nee, wij hebben de keuze niet gemaakt. En wij hebben ons land om de schuurliggen. Hier komen alle bollen. Ja. Worden hier gesorteerd en ze staan hier allemaal in kratten. Ja. Mag ik er even eentje pakken? Zeker. Ze zijn heel klein, hè? Dit is een krokus. Dit is een krokus. Ja. Oh. Ja. Laat ik hem vallen. Deze bol nu niet meer omdat hij gevallen is, maar daar komen gewoon 2 bloemen uit. En ja, omdat ik hem heb laten vallen, werkt hij? Ja, daar houdt hij niet van. Dit is een soort mini-ui, is het, lijkt het wel, hè? Het is een krokusknol. Maar als je dit leuk gaat vinden, dit spelletje... Dan moet je het echt een beetje zo zien van... Als je dit niet leuk vindt, dan hou je het niet vol. Ja, en het is best wel eens even niet zo leuk. Allemaal onkruid zien groeien of de groei is wat minder van de bollen. Ja, dan denk je van, doe ik dit wel goed. Maar nu, na 12 jaar, en je ziet dat we gewoon knalgezonde bollen hebben. Wij zijn er wel trots op dat het wel gelukt is, ja. Ik vind het gewoon een heerlijk gevoel dat je niet afhankelijk bent van de chemiereuzen. Maar je hebt zelf ook met chemicaliën jarenlang gewerkt. Ben je zelf niet bang dat je straks zometeen of iets ziek kan worden? Nee. We hebben ons behoorlijk aan de voorschriften gehouden. Met beschermende kleding, met handschoenen, met driftbeperkende maatregelen. Hè, want die damp en zo, dat is best wel een dingetje. Ja, in mee moet bewegen. Nou, we leven in een vrije land natuurlijk. Ja. Dus dat mag iedereen voor zich weten. Maar ik denk wel dat duidelijke regelgeving komt. Maar dat moet, kijk, en als je regels maakt, dan moet je die regel natuurlijk niet voor een maand maken. Er moet een visie achter zitten. Je moet zeggen, ja, jongens, dat middel dat is niet goed. Dat gaan we afbouwen. Of we zeggen meteen van bals. Het is verboden in Nederland, niet meer maken. Ja, want als het niet meer gemaakt wordt, kan je het ook niet meer gebruiken. En nu is het zo, hier wordt het gedoogd en daar wordt het een beetje gedoogd. Je kan het nog steeds in de tuincentra's kopen. Particulieren die spuiten het ook gewoon. En daar gaat ook heel veel fout. En daarom krijg je natuurlijk ook een beetje boze mensen in Nederland. Ja, en het kan dus anders, hè? Hoe luister je hiernaar? Ja, dit is een heel positief verhaal. En dat is iemand die vanuit zijn ervaring... een andere keuze maken en daar dus consequent in zijn. En behalve dat hij goede, mooie bollen kweekt, heeft hij ook heel veel plezier erin. Dat komt ook in de reportage tot uiting. Ja, dat was inderdaad heel goed te horen. Arbeidsvreugde is toch ook een heel belangrijk aspect. En ik vraag me af of agrariërs die met heel veel pesticiden spuiten, of die daar nou zo trots op zijn. En die ook... Verdienen waarschijnlijk wel goed geld. Ja, maar dat is iets anders. Ja, nee, maar dat is een economisch belang. Geld maakt niet gelukkig. In deze is dat wel van toepassing. Ik denk dat je... Het kan wel een doel op zich zijn natuurlijk, hè? Geld. Veel geld verdienen. Ja, dat kan. Ja, zeker. Iedereen is daar vrij in. Maar mijn opvatting is dat daar gaat het niet om in het leven. Het gaat er om in het leven dat je plezier hebt en dat je... Denken die boeren daar ook zo over, denkt u? Een aantal boeren wel, denk ik wel, ja. Maar ik vind het ook interessant als we nu steeds meer geconfronteerd worden met toch alarmerende verhalen over de rol van pesticiden in de volksgezondheid. Dan denk ik, ja, kun je dan nog zo doorgaan eigenlijk? Dus het is ook best wel persoonlijk. Ja, want bij deze boer hoor je dus arbeidsvreugde. Hij doet het met heel veel plezier. Ja. Maar het duurt 12 jaar voordat hij daadwerkelijk kan gaan telen. Dus het klinkt nog niet heel effectief. Nee, maar de ecologie is misschien de leer van de wat langzame processen. En je zult die bocht moeten maken. Maar je hoeft misschien ook alles niet in één keer te doen. Maar ik bedoel meer van hoe realistisch is het dan om dit op grotere schaal te gaan uitrollen? Ik denk dat het toch het kan niet anders. Hè. Ik voorzie dat binnen 10 jaar, 15 jaar de meeste pesticiden verboden zullen zijn. Er moet nog op overheidsniveau moet nog een flinke draai gemaakt worden. Het college CTGB, het college toe. Wat is het? Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In ieder geval het toelating, ja. Het college toelating. Bestrijdingsmiddelen en biociden. En dat college dat acteert eigenlijk heel slecht, naar mijn idee. Er is heel veel kritiek op. Denkt u dat er voldoende bewustzijn is rondom de gevaren van pesticidengebruik? Ik denk dat de bewustwording is toegenomen. Ook als je hier gewoon in de gemeente... hoort, dan ik denk dat iedereen ook wel beaamt dat het gevaarlijk is. Hoe dan het vervolg moet zijn, dat is niet altijd zo duidelijk, hoor. Sommige mensen... Want u zegt de gemeente, want hoe ziet u de toekomst van Westerveld wat betreft bijvoorbeeld de lelietelt en pesticidengebruik? Nou, ik denk dat het langste leven gehad heeft. Het is gewoon niet houdbaar. En ja, waar gaat het om? Ze hebben niet een duidelijke functie in de voedselvoorziening. Het is een luxe product voor verre buitenlanden. De maatschappelijke noodzaak is niet hoog om daar heel veel in te investeren. Het is een verdienmodel voor een aantal boeren. Hans van Teijlingen, enorm dank voor uw verhaal. Dit was hem. Ging snel, hè? Ja, heel snel, ja. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Volgende week staat 5 dagen in het teken van preventie van de jonge aanwas in de criminaliteit. Dat volgende week. Voor nu, fijne avond. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op het kop. Werk navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO.